राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 52 अनुसार 12 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा वरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी भाई ने पूछा है जो कोई अनपढ़ हो सा रिपोर्ट पढ़ा लिखा ना हो तो टेप लगा गीता रावण सुन करके काम चलाता है तो पाठ सुनना है उस पेट के सेठ के हुए उसे लाभ होगा या नहीं होगा? लाभ तो न पढ़ने के आदि है न पढ़ने के आदर है आना आदि है। लाभ तो तेरी चलन रुचि रुचि से है बिल्कुल अक्षर एक नहीं जानते रुचि एक भगवान एक परमात्मा एक है कैसा है वह न जानते कोई है एक मालिक है उसके मिला बिना रह नहीं सकता मैं ये भाव होने से लाभ हो जाएगा। पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो कुछ नहीं जानता हो केवल उनकी लालसा मन में बस इतनी जरूरत और कोई जरूरत नहीं है। इस वजह से बिल्कुल सुनाएगा उसको सुनकर शुरू हो जाएगा विषयानंद आपको चरणों में कोटि नमस्कार। तो कोई चिंता मत करो भगवान की तो केवल चाहना समझता है पर चाहना ऐसी हो जो जीने की चाहना न हो भोगों की चाहना न हो संग्रह की चाहना न हो आदर की चाहना न हो महिमा की चाहना न हो आराम की चाहना न हो जी रहूं मैं ये जीने की भी चाहना न रहे ये संसार की नाशवान की जो चाहना है ये ही बाधक है और कोई बाधक नहीं है। आप इस प्रश्नोत्तर को खूब प्रश्न करो एक नाशवान वस्तुओं की जो चाहना है भोगों की चाहना है मान की चाहना है बढ़ाई की चाहना है आराम की चाहना है सुखपुर रहे चाहना है ये चाहना है लेकिन इस चाहना से कोई सुखपुर रह सकता नहीं भोग मिले इस चाहना से भोग मिलते नहीं रुपयों से चाहना है रुपयों की चाहना रुपये मिलते नहीं आराम की चाहना है आराम की चाहना आराम मिलता नहीं इस चाहना से कुछ फायदा नहीं है नुकसान तो सबका सब है और फायदा रत्ती मात्र भी नहीं है यह चाहना छोड़नी है। आप लाभ को बताओ चाहना से लाभ हो खुद कर प्रश्न करो मेरे से हृदय खोल कर साफ डरो मत तो स्वामी जी की बेइज्जती हो जाएगी इनके उत्तर क्या देंगे डरो मत आप खुला प्रश्न करो भोग और संग्रह जो चाहना है ये ही बाधक है और कोई बाधक है ही नहीं आराम की चाहना है यही बाधक है सुखपुर जीवन ये चाहना यही बाधक है मेरे को लोग बुरा नहीं कहे यही बाधक है लोग मेरे को अच्छा समझे ये बाधक है लोग बुरा समझो भला समझो बुरा सो महान मान निंदा करो दुख हुआ नहीं होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं ये बात अब इसको शंका करो आप कि चाहना कैसे छोड़ सकते हैं सीधी सरल बात है हृदय खोल करके निश्चिंत होकर निश्चिंत होकर निर्भय होकर के देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं होते नारायण नारायण मंत्र हो जाए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का नाम लेने से मंगलासन तीन तरह का होता है। एक तो नमस्कारात्मक, एक होता है आशीर्वादात्मक, एक वस्तु निर्देश। तो नारायण वस्तु निर्देश, नारायण नारायण कैसे हो गया? एक नमस्कार करे, एक कृपा दे, करो अनुग्रह, हो गया। ये नाशवान की जो इच्छा है शरीर मेरा बना रहे, ये कभी सिद्ध हो सकती है बात? ये जो इच्छा है मेरा शरीर बना रहे, क्या ये बना रहेगा? आप इतने बैठे हो भाई बहन, किसी के मन में हो कि मेरा शरीर बना रहे, ऐसे ही से सब शरीर बना रहेगा? अगर ये विश्वास हो तो बोलो, कोई भी ऐसा मानने से शरीर बना रहेगा क्या? मेरे कोई नहीं रोग हो बना रहेगा? अच्छा, मान मेरा हो जाए, ऐसी इच्छा से मान हो गया हो जाएगा, मेरी प्रशंसा हो ऐसे प्रशंसा हो जाएगी, मेरा अपमान न हो तो अपमान नहीं होगा? ऐसे सिद्ध होते ही नहीं, होते ही नहीं, होते ही नहीं। लाख दिन तक बैठे हो, ये होने वाली है ही नहीं। तो जो होने वाली नहीं होती, आगे तो निंदा करे अच्छी बात, तिरस्कार करे बात, अपमान करे अच्छी बात, दुख दे अच्छी बात, ताले में रख दे आपको तो अच्छी बात। मेरे तो मन में आई वही, आगे याद आए कहता हूँ, मेरे मन में आई कि बाहर से ताला लगा दे, मेरे को भीतर बैठा दे, भगत पर भोजन दे, जल दे दे, कोई बोलने की किसी से जरूरत नहीं, हिम्मत आई ऐसी। अपने क्या जरूरत बताओ? कोई मकान में बंद कर रहे, जल हमारे पास तो ठीक, पेशाब कर रहे, जल पी ले, पेशाब कर ले, बस भोजन भोजन दे दो। फिर कोई मिले मत, उम्र भर में किसी से न मिले, तुम्हारे क्या बाधा है बताओ? आप बताओ इतने क्या बाधा है? बड़ी शांति रहे, आप मीठे भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, अपने खुला कोई बाधा नहीं है, खुले करो, बहुत अच्छी बात, आप मीठे, कैसी बढ़िया बात है। अब तुझे क्या करना है बताओ? आपके ऐसे नहीं होते, अंतल मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, भोजन मिल जाए, चटी पेशाब फेर ले, स्नान कर ले, बजे इनकी सवाई कुछ बोलू, कोई न मिले उम्र भर तो क्या बदल गए? क्या बदल गए बताओ? हम किसी से न मिले, हमारे से कोई न मिले, तो क्या अर्ज हो जाए? इतने बैठे बता बाधा बताओ, क्या बदल गए? हमारे तो ऐसी मन में आई है, मैं ऐसा मानता हूं, क्या बाधा लगे बताओ भाई, कोई बताओ, कोई बताओ, भाई बहन हो कोई बोलो, क्या बाधा लगे हमारे? बड़ा भगवान का भजन होगा बिल्कुल स्वतंत्रता से, अपने सब कुछ छोड़ दिया अपने, बस जीता ही मर जाओ, जीते ही मर गए, परमात्मा प्राप्ति हो जाओ। अगर मरने की जीने की इच्छा छोड़ दो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओगे। केवल ये जड़ की इच्छा का त्याग करना, नाशवान की इच्छा उसमें बने रहेगी, केवल। आप बताओ भाई इसमें क्या बाधा क्या लगे? अब मेरे को कह दे कि इस मकान से बात तो मैं उन्हें जान ले गई, जल है अन्न है वो तो दे दो, तो बीते बैठे रहे बस, उम्र वो बाहर नहीं निकल रहे, ठीक है, क्या बात लगे बताओ? बोलो भाई, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी पुस्तक पास में रख दो, खड़े तुम भी पढ़ ले, पुस्तक नाम से पढ़ो, कितने करो, सो जाओ, नींद ले लो, बहुत से हार में। आप इतने बैठे हो, बताओ कि मेरे क्या बाधा लगेगी? मेरे मन में जाने की, वहां जाऊं तो बाधा लगेगी? हाँ जी, तुम आ जाओ, कार्ड ले मन रही, तैयार हूँ, कहीं बिठा दो, एकदम, कहीं भी बिठा दो, कैसे भी बिठा दो, तैयार। दो हो गया, मैं बताओ, मैं दो हो गया, मेरे पक्ष में है कोई? क्या बात, मौज से कहावत है भाई जी बंद कर जैसे दो विराट सुख मैं बचके रहू मन था सत्संग कहीं चीज वह थोड़ी घनी मिली अच्छा पांच छह बर्स तक फ्री हो चक्कर लगा अच्छा जब मिली सत्संग जब सत्संग भूख बिना अजीर्ण व्यस्त था नहीं उड़ी है ये कहता था कि मेरे मन में आती मारी शंकाओं को कोई समाधान कर सकेगा कोई मिलेगा जो मेरी शंका में समाधान कर दे ऐसे भटकता था अब कोई शंका रहती है क्या क्या बात है लगे भाई मेरे कहीं जाना नहीं है कुछ करना नहीं है कुछ लेना नहीं है करना नहीं है किसी से कोई संबंध हमारे है ही नहीं आप भी सत्संग की रुचि रखो सत्संग होना चाहिए रुचि रखना कोई पाप नहीं है परंतु अगर नहीं मिले तो निश्चय ही अपनी क्या बात है जाई विद रख राम ताई विद रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाई विद रख राम ताई विद रहिए क्या पता लगे प्रश्न सुन लो टेप सुन लो ये भी नहीं हो तो कब चलेगा मैं थोड़ा अभी ऐसी कच्ची अवस्था है इस वास्ते वो प्रसाद रखो बोलो क्या बाधा लगे है हमारे कहीं जाना ही नहीं है सत्संग में जाना ही नहीं हमारे सत्संग में जाना तो ये भगवान हमारे लगाओ ये तो है भगवान लगा सत्संग बहुत ही बढ़िया चीज है भगवान शंकर और जगत जननी पार्वती जी माँ ये भी सत्संग चाहती है शनकादिक जो बिल्कुल पांच ही वर्ष बंद अवस्था है सबसे पहले अवतार हुआ है वे भी सत्संग करते हैं तीन तो सुनने लग जाए एक सुनाने लग जाए तो हम पुस्तक पढ़ने लग जाएंगे सत्संग जाने की इच्छा है तभी तो बाधा होती है अब राम जी की इच्छा नहीं जाना अच्छी बात है बड़ा ठीक है शेर जी ने कहा था गीता प्रेस मैंने अपनी रुचि से बनाया है और कितना लोगों को लाभ होता है कितना फायदा हुआ है मेरी रुचि से बनाया है परंतु मेरे को ये मालूम हो जाए कि भगवान इसको नहीं चाहते तो मैं एक टुकड़ा टुकड़ा बघेर दू नहीं ठीक बिखेर दू इसकी ये मेरे मालूम हो जाए भगवान नहीं चाहते तो हमारे को चिंता नहीं मेरी रुचि से बनाया है शौक से बनाया है अच्छी तरह से बनाया है चलाया है सब कुछ किया है परंतु ये मालूम हो जाए कि भक्ति को भगवान को जरूरत नहीं है एक ईट बिखेर कर मैं हूं सबसे पहला कितनी बड़ी बात है भगवान चाहते हैं तो हम रखते हैं भगवान की मर्जी नहीं अकेले हो तो अकेले रहेंगे जाई बिधे राख है राम उसी बिधरे भाई ताई बिधरे ठीक है महाराज आप ऐसा हम साथ वैसा जी बात क्या लगे आप बताओ भाई इतने बैठे हो बताओ तो सही हम दो हो गए हो क्या बात है क्या लगे हमारी इच्छा होती है तो बाधा लगती है इच्छाओं का त्याग कर दो इच्छा से कोई फायदा तो होता नहीं इच्छा पूर्ति से फायदा नहीं होता देखो अब एक बात बताओ आप वो ध्यान दो मनुष्य के मन में आती है कि हमारी चाहना पूरी नहीं होती हमारी क्या दशा होगी हम चाहते हैं वो नहीं मिलने से हम तो दुखी हो जाते हैं अच्छा चाहते हो न मिले हमें इसमें विचार करो ध्यान देना आप हम चाहते हैं कि हमारे को सत्संग मिले हृदय से चाहते परंतु नहीं मिले तो न मिलने पर हम जीते रहेंगे कि नहीं ये बताओ सत्संग न मिलने पर क्या हम मर जाएंगे जीते रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हो ना तो जीते रह सकते हैं तो फिर हमारा बात क्या रही इससे एक बात विलक्षण आती है विलक्षण इससे एक विलक्षण सही समाधान होता है तो इच्छा पूर्ति के बिना भी हम जी सकते हैं तो ये तो आपकी हालत है। और खास बात ये है कि इच्छा निवृत्ति में जो आनंद है, इच्छा पूर्ति में कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं कभी भी। इच्छा निवृत्ति में जो आनंद है, इच्छा पूर्ति, इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा की पूर्ति, इच्छा की निवृत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और निवृत्ति, चार अवस्था समझो। इच्छा की उत्पत्ति, मन में इच्छा होगी सत्संग में, इच्छा की उत्पत्ति और इच्छा की पूर्ति सत्संग मिल जाए, इच्छा अपूर्ति सत्संग न मिले, और इच्छा की निवृत्ति कहीं उच्च है ही नहीं। यही तो चीज है, इसके सिवाय और बताओ, आप बता दो भाई। इच्छा की उत्पत्ति, इच्छा की पूर्ति, इच्छा की अपूर्ति, इच्छा की निवृत्ति। इसमें इच्छा की निवृत्ति में जो आनंद है, वो आनंद इच्छा की पूर्ति में कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, बड़ी जोर से कहता। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसको कस नहीं चाहिए सुशान पतिशाह। मौज ही मौज आनंद है जिसको नहीं चाहिए, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी विलक्षण बात है, इतना फल लाभ है इसमें, जितना लाभ किसी तरह से हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं ऐसा। क्यों तू पा भगवान की ऐसी मर्जी है, बहुत ठीक है। जितने लोग तंग करते हैं, एक नहीं तंग करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। क्या तंग करेगा वो, तो किसका मैंने बिगाड़ा, किसका नुकसान किया, बताओ बताओ, आप लोग बताओ। कोई मित्र थे गोपाल जी का, दो जन आपस में बात कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे। शेर जी जा रहे थे सत्संग में, गीता भवन से वे जंगल में बैठे हुए बात कर रहे थे आपस में, तो बात कर रहे थे सेठी को पहुंची, वो बोलते सुने अपना आप आ गए, आप हो रहे कि मैंने सब जगह समझा करो थे, हर समय सब जगह में हूँ, कितनी विचित्र बात। मैं देख करते सावधान हो तो हर जगह में हूँ, तो मेरे से लाभ कमती कैसे हुआ। भगवान के पास बहुत जाने लगी गोपियां, तो कई गोपियों को बंद कर दिया, ताला लगा दिया कि तुम नहीं जा सकते, मुझे गई बंद रह गई। वो बंद रह गई, उन्हें भागवत में लिखा है कि उसके मन में जो मिलने की इच्छा हुई, चिंता हुई और मिलने को बंद किया, उसे हुआ दुख, उसे सब पाप जल गए। और भगवान के चिंतन से हुआ आनंद, शांति, भगवान की याद से उस शांति से पुण्य कर गए, और सबसे पहले जा मिली वे पहुंची, उनसे पहले पहुंच गई। सही वही पड़ा है तार में, सुख और दुख दो है ना, पाप और पुण्य बात के दो, तो दुख से तो सब पाप दृष्ट हो गए, और भगवान के चिंतन से आनंद से पुण्य नष्ट हो गए, मुक्ति हो गई। अब भागवत लाई है दुस्सह पेश बिरह, वो बिरह से पाप दुब गए और समृद्धा नष्ट, मंगला और चिंतन भगवान जैसे मंगल हो गए, पुण्य नष्ट हो गए, बस खत्म हो गए। सत्संग लालसा जोरदार हो लाभ होता है, सत्संग रोजाना करते हैं लाभ नहीं होता है। कारण के बिना भूख भोजन काम नहीं करता, भोजन भोजन भूख से काम करता है, अगर भूख लग जाए तो भोजन मिल ही जाता है। ये भोजन ऐसा नहीं है कि बाहर ही है, ये भोजन भीतर है। केवल लालसा हो, सत्संग की लालसा है, मत जाओ जाने मत दो, लालसा बढ़ेगी, लालसा बढ़ेगी तो न जाने देने से दुख होगा और भगवान के चिंतन से सुख होगा। पुण्य पाप सब खत्म, मुक्त हो जाएंगे। सती लालसा होगी तेरी बात, सती लाभ होता स्वाभाविक। इच्छा अपूर्ति होने पर हम रहते हैं कि नहीं, हम जीते रहते हैं ना, तो इच्छा करने का जीते नहीं मन, तो इच्छा अपूर्ति में भी जीवन है, तो हमारी सब न पूर्ति उसमें भी हमारे जीते हम रहते हैं, तो हमारे क्या बदल है। कामना क्या, गीता ने कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है, तुम न कामना मत रखो। कामना का रूप क्या है, कामना का क्या रूप है, कामना का रूप है मन चाहिए हो जाना, ये कामना और कोई कामना नहीं। देखो मैंने कामना में कहा भी मेरे भोगों की इच्छा है, हमारे रुपयों की इच्छा है, पदार्थों की इच्छा है, व्यक्ति की इच्छा है, ऐसे निकल किया मैंने कई बार आई, परंतु जब ये बात मिली कि वास्तव में कामना क्या है, मन की चाह पूरी हो जाए, ये कामना। मन की चाह पूरी न होने पर भी हम मरेंगे नहीं, तो ये क्या है, अगर मर जाएंगे तो कोई पाप लगेगा नहीं। भगवान की चाह ने मर जाए तो परमात्मा चिंतन बात होगी, अंत काल समय स्मरण मुद्रा करेगा, अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है, साफ की तो कहती है, तो मर जाए तो क्या हुआ, मरना तो है ही एक दस, इस चिंतन में मर जाए कल्याण हो जाएगा, इच्छा पूर्ति में हम रह सकते हैं, तो इच्छा पूर्ति निवृत्ति हो जाए सर्वथा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति शाह, बादशाह का बादशाह साधा ही नहीं मेरे को। आप विचार करो, कोई बात नहीं आती, कहीं चाहना हमारी पूरी नहीं हुई तो क्या हम मर गए, क्या बीमार हो गए, क्या हानि हुई, बहुत सी चाहना पूरी नहीं हुई, बहुत सारा पूरी हुई, बिल्कुल ये है कि चाहना पूरी हो चाहे न हो हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ता है चाहना निवृत्त होने से आनंद होता है, आनंद हमारे साथ रहने वाले पढ़ने वाले जवन राम जी थे, हम एक जगह रहते थे गांव से बाहर बिखरा पाले थे, रात्रि का समय था, उन्होंने कहा था हमारे बहुत आनंद है, क्या है हमारे कुछ नहीं चाहिए, कहीं जाना नहीं है, कोई काम हमारे है नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, इतने मस्त होकर आप ही खुश होकर रहते थे, बहुत खुश, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया हमारे, आप विचार करो कुछ नहीं चाहिए तो क्या दुख होगा बताओ, कोई दुख आ सकता है, हमारे को कमरे में बंद कर दे हमारे को तो क्या बदल गई, रोटी खा ली, पानी पी लिया, सो गया आराम से बस, अरे मेरे जितने परिचित है उसे आपके किसी के नहीं है, जहां जाऊंगा मैं सैकड़ों हजारों आदमी मेरे परिचित है, आपने एक कुटुंब है, अब कितने आदमी है, मेरे कितने आदमी बताओ, यार आप कितने का आदमी चाहते हैं, मेरे को कितने चाहते हैं, तो उसमें मेरी आबादा नहीं ली, आप क्या बदल रही, आपसे हमारा कुटुंब कितना बड़ा है, जहां जाओ हजार आदमी, जहां जाओ हजार आदमी, लाखों आदमी चाहते, तो नहीं जाओ तो क्या हो जा, ये बात है आनंद की बात, खूब आनंद की बात, चार गई चिंता मिटी, कहते आप कहते हैं सुख से सुखी नहीं, दुख से दुखी नहीं, तो मुक्ति हो जाएगी सब, सुख कितना ही आवे सुख मत ही रहो, दुख कितना ही आए दुखी मत रहो, आप है जो ही रहो अपने बिल्कुल मुक्ति हो जाएगी, सब सब दुख सुगंध ही दूसरो अमृतत्व आय काल पते, अमृत हो जाती बिल्कुल। दुख इच्छा से परे होता है, नहीं होता है। पागल आदमी इच्छा से परे नहीं होता है, वो ढंग से काम नहीं करता है, सुख दुख से परे हो गया नहीं। सुख दुख होता है पागल भी, सुख दुख परे तो युद्ध होता है। शास्त्र में लिखा है जाता यथा नारी तथा षोडश वार्षिकी मनो न विद्यते यस्य स योगी अथवा पशु। उसने लिखा है कि आज छोरी पैदा हुई आज, और एक 16 वर्षों की स्त्री, दोनों के देखने में कोई असर नहीं पड़ता। 16 वर्षों की शनिवार करी हुई लड़की देख रही, एक आज पैदा हुई लड़की को देख, दोनों के देखने पर मन पर कसर नहीं होता। ऐसा का तो योगी है का पशु है, दोनों में एक है। अद्य जाता यथा नारी तथा षोडश वार्षिकी मनो न विद्यते यस्य स योगी अथवा पशु। तो भैंस पर क्या असर पड़े, 16 वर्ष की लुगाई दिखा दो, एक वर्ष की बच्ची, दो दिन की बच्ची दिखा दो, भैंस का फर्क पड़ेगा, गाय का फर्क पड़ेगा, ऊंट का फर्क पड़ेगा, गधे का फर्क पड़ेगा, तो पशु का फर्क नहीं पड़ता। और जो तत्व को जान गया तो हार्ड में उसका क्या फर्क पड़े, हार्ड मास छोटा हो जब बड़ा हो, हार्ड मास के सिवाय क्या है, एक मैले की फैक्ट्री इसके सिवाय क्या है, आप बताओ। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो और मैला बहुत बिस्टा बना लो, तो बढ़िया पानी पिला दो, मोट बना लो, ये फैक्ट्री है। अब मिलने से क्या हो गया, नहीं मिलने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। न मनो न विद्यते यस्य स योगी अथवा पशु। का तो योगी ऊंचा उठ गया अथवा समझता ही नहीं, या समझदार उनका नहीं उठे, उठे तो मन में असर पड़े बिना रहेगा ही नहीं। अनुकूल भोग मिल जाए तो खुशी होती है कि नहीं, तो ये खुशी ही बाधक है। अनुकूल मिल जाए प्रतिकूल दुखी हो जाते हैं, तो अनुकूल प्रतिकूल मिले अपने हाथ की बात है, तो प्रतंत्रता है, आप महान प्रतंत्रता है। हम क्यों सुखी हो, क्यों दुखी हो, अच्छी मिले चाहे मंदी मिले, आदर करे चाहे निरादर करे, निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, हमारे फर्क क्या पड़ता है। तो ऐसी बात है, मौज की बात है, बड़े आनंद की बात है। अब से एकांत करते हैं, एक यहाँ कलकत्ते में एक बीमार थे, लकवा भरा हुआ, तो राम राम करते यहाँ भी हम गए, एक घर में लकवा आया हुआ है, वो राम राम राम और बोलते नहीं। मैंने कह रही हम तो प्रश्न, हम तो विचार करते मौन रखो, एकांत रखो, भी बात मत करो, और तुम्हारे को भगवान ने ये दे दिया कि राम राम तो कर सकते हो, कितनी आफत मिली, कोई भी आप कुछ भी नाराज नहीं होगा, अगर हमारे ब्याह नहीं किसी ब्याह में किसी के बढ़ने पढ़ने जन्मने पर आप नहीं गए तो कोई आपको न देगा नहीं, किसी जगह नहीं, हम तो जानकर एकांत में रहते, आपको एकांत राम जी ने कर दिया, कोई आप पर जिम्मेवारी नहीं। मैं कहते रहा हूँ कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई नाराज नहीं होता, कोई आया नहीं हमारे, कोई नाराज होगा तो बीमार रहते नहीं, तो सगले झंझट मिट गई, राम राम मौका मिल गया, इससे बढ़कर आनंद कौन सा होता है। राम राम कर सकते और बोलते ना, बात नहीं कर सकते और जब करने में आप मत करो, आनंद महाभोज मिलो, अपन क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है, मैं पूछ कुछ लेना न देना मगन रहना, ऐसी इच्छा नहीं करे, सुख दुख न हो तो मुक्ति हो जाएगी, मार हो जाएगी सब। सुख की इच्छा नहीं करता, नहीं दुख को दुख समझता, एक और दुख बांधता तो तथा उसकी मुक्ति हो जाएगी, आशा हो जाएगी। आप करके देखो क्या है? देखो आप सुख में सुखी मत हो, दुख से दुखी मत हो, ऐसा करके देखो, फिर आपकी क्या दशा होती है स्वयं देखो, कभी पूछने से क्या हो, मुक्ति नहीं हुई तो क्या होगा? आप इतना बैठे बताओ भाई, सुख से सुखी नहीं होता, दुख से दुखी नहीं है तो क्या होगा? आप बताओ, ना सुखी होता है ना दुख होता है, क्या होगा? सुख दुख से चौक जाएगा, उजड़ जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। सुख दुख भरना ही तो बंधन है, सुख से राजी हो दुख से दुखी होना यही बंधन है। न प्रतिशील प्रेम प्राप्त है, नोदित प्राप्त चा प्रेम स्थिर बुद्ध और समुद्र ब्रह्मविद ब्रह्मी स्थित ब्रह्म स्थित। भगवान की मर्जी में समझ रहे कि हमारे वो नहीं जा रहे थे, भगवान ने जैसा है ठीक है, हम राम ला लिया, आपकी ऐसी इच्छा है ठीक है, हमें क्यों करे पता। शेठ जी ने कहा था कि भगवान नहीं मिले तो भगवान के फर्क नहीं पड़ता, नहीं मिले तो हमारे क्या फर्क, मत मिलो उनको, साथ गर्ज हो तो मिलो, नहीं तो मत मिलो, हमें क्या है। जब हमारे बिना भगवान रह सकते हैं, हम भी भगवान में रह सकते हैं, भगवान में नहीं रह जाएगा। आप रह सकते हो, भगवान नहीं रह सकते। छोटा बच्चा हो 5-7 वर्ष का और माँ है, उसे उजल लगाई, वो कहते तेरे माँ नहीं मानूंगा, तो जा जाते हो, मैं बेटा नहीं मानू, जा रूस दिया है तो हारेगा कौन, माँ हार जाएगी, माँ छोड़ नहीं हारेगा, माँ गर्ज करेगी, इस अर्थ क्या हुआ, जिसमें ज्यादा प्रेम होता है वो हार जाता है। बलवान की लड़ाई में तो बलवान जीतता है, निर्बल हारता है, इसमें प्रेम से कमी होती है वो जीत जाता है, कमी ज्यादा प्रेम हो तो हार जाता, वो रोक नहीं सकता। तो भगवान रोक नहीं सकते अपने आप को, भगवान प्रेम ज्यादा है ना उनमें, तो भगवान आ जाते हैं, भगवान का हूं मैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, अब ठीक है मैं मौज व्यवहार है, तुम्हारी मर्जी यही है, बस ठीक है। वो बता ही नहीं कभी जल भरने वाला जल निकाल बाबा ने, तो भगवान की मर्जी दुबो नहीं है तो अपन भरो जल कि तर जाएगा ये पॉइंट है जो अपने, क्या मतलब जीने का क्या मतलब, मरने से ठाकुर जी ये इच्छा है कि तुम बैठे रहो, तारा में बैठे रहो, या भगवान की राजी में राजी होना ही भक्त का काम है, ऊंचे दर्जे की भक्ति है, राजी है तेरी रजा में, तेरी आज्ञा उसके में राजी है, हमें क्या मतलब, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है बड़े ठीक है, कितनी आनंद की बात है, बताओ दुख बताओ भाई, कोई दुख बताओ, उसमें शंका करो। दूसरा प्रश्न यह है कि मुक्ति होती है क्या, मुक्ति व्यक्ति भी सुख दुख से प्रभावित होता है क्या, उसको भी रोग कष्ट आराम सुख आदि महसूस होते हैं, महसूस तो होते हैं, बाल थोड़े होगा कटकार थोड़े होगा, वह भी सुख चाहता है ना, और न दुख को टालने का प्रयास तो कर लेगा, दुख टल जाए सुख हो जाए ऐसा प्रयास कर लेगा, मतलब सुख दुख फर्क नहीं हुई, हमें आज हमारे आस पास और दिनों में कभी भी मुझ व्यक्ति नजर नहीं आती, हमारे पास ऐसा कोई बुजुर्ग नजर नहीं आती, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा तो उसका पता आपको लगेगा नहीं, क्योंकि उनको क्या पता लगेगा आप क्या करोगे, जैसे सुख दुख समय है, सुख दुख ही समय के द्वारा लाभ लाभ हो जया जाएगी तत्व जैसे सम दुख को सुख धीरे सो अमृत तत्व है काल तत्व साहब गीता में लिखा है, गीता में लिखता है ऐसा, आप देखने में नहीं आता तो देखने में आपको कैसे आवे बताओ, आप परीक्षा कर सकते हो नहीं कर सकते, आपको क्या पता किसी सुख दुख सब बहन नहीं है, चीज ऐसी है क्योंकि गीता लिखती है, भगवान के वचन है, भगवान झूठ नहीं बोलते, सम दुख है सुख है स्वस्थ है, सुख दुख समझे स्वस्थ है स्वामी सिद्ध हो जाएगा, स्वस्थ हो गया स्वस्थ निरोग हो गया, सम दुख है सुख है स्वस्थ, समलोक साक्ष मकान जन पत्थर आवे अश पत्थर आवे ढेला आवे छोड़ा तुल्य प्रिया प्रियो धीरे तुल्य निंदा तो सकते मान अपमान तुल्य मित्री पकड़ो गुणातीत सब्जी गुणातीत हो गया। बड़ी भारी कृपा है भगवान की कि जिसको रोक दे कि तुम बाहर जा ही नहीं सकता बहुत ठीक है हमें जाना है ही नहीं बोलो और क्या करूंगा हमारे पास जरूर किस बात जाना है रोटी मिलती है जल मिलता है कपड़ा मिलता है स्थान मिलता है जिसमें पुस्तक मिल जाए तो बहुत अच्छा अरे पुस्तक भी नहीं मिले तो कोई तो बोले आप उनमें मस्त हो जाओगे वाह बड़ा वाह आपकी मर्जी है हाँ बहुत सही है मौज हो गया हमारे आपकी मर्जी के बाहर ले जाए मैंने ठीक है अरे भगवान की मर्जी में मर्जी कब मिलाओगे अपनी मर्जी में राजी है उम्र भर हो गई नहीं जन्म जन्मांतर बीत गए आपकी चाह में आप राजी होते हो अरे चाह में नाराज होते हो ऐसी तो कई बार हुई है भगवान की चाह में राजी हो जा कितनी मौज की बात है। आपने सुनी एक गार्ड की बात सुनाई थी मैंने एक गार्ड का गाड़ी लेकर आया स्टेशन मास्टर मिलने गया वहाँ बात चलती भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी हो कोई इच्छा नहीं करे तो उसने स्टेशन मास्टर ने कहा आप गाड़ी मत जाओ क्या देखकर तुम कर सकते हो हाँ तो इस गाड़ी में मत जाओ गाड़ी चली गई आगे देखो तो गार्ड है ही नहीं उसमें पता लगे गार्ड अमुक गार्ड था इसमें उसको बुलाकर अफसर ने कहा अंग्रेजों के राज की बात है स्वराज्य से पहले की बात है किस वर्ष की याद नहीं मेरे को अफसर ने बुलाया कि तुम्हारे वहां रिश्ते किया था चले जाओ यहाँ से ना जाओ ऐसे कहते वो ऐसा थैंक यू बहुत बढ़िया प्रसन्न होकर के चला गया बड़ा ठीक है बड़ा ठीक। अफसर के मन भाई की भाई इतना दिन की पेंसिल होने वाली थी सफा निकाल दिया अपमान करके निकाल दिया तो ये राजी हो रहा है उसको पीछे बुला होगा तुम्हारा राजी बात क्या हुई बहुत बढ़िया तुमने कहा ये क्या मतलब हुआ कि बहुत ये हुआ कि हमारी राजी में नाराजी में हम राजी नाराज होते हैं आज भगवान की प्रसन्नता हुई भगवान की राजी है कि इसको नाच छुड़ा देना है तो भगवान में राजी भगवान की मर्जी में राजी होने का दिन आज मिला है उम्र भर में हमारी राजी में राजी नाराज होते थे आज भगवान की मर्जी हो गई कितना आनंद हुआ उम्र भर में ऐसा आनंद नहीं जितना आनंद आज भगवान की मर्जी आएगी बहुत खुशी है नौकर रख लिया उसको फिर नहीं छोड़ेंगे ऐसी घटना होती थी क्या करे बताओ बैठ रहे और क्या करे अपने हट नहीं करे हट करने से लोग हट करते हैं अपने हट छोड़ दो लोग हट छोड़ देंगे अपना हट छोड़ दो लोग भी हट छोड़ देंगे मानने को कहने वाला मानने वाला नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी ये तो आवेगी न परिषित प्रेम प्राप्य अनुकूलता पर हर्ष नहीं होगा और प्रतिकूलता पर नोद्विजय प्राप्त प्रेम अप्रिय प्राप्त उद्विज नहीं होगा। अब दूसरे आवे अनुकूलता पर भी हम हर्ष करें मुख मूर्ता तो है बुद्धिमान की बात बताओ दूसरा कोई हमारे गाली दे कोई हमारी प्रशंसा करे हमारे हाथ की बात है कोई राजी हो जाए कोई नाराज हो हम किसी को नाराज करते नहीं किसी का नुकसान करते नहीं अरे वो नाराज हो जाए तो हमारे क्या हाल हुआ अरे कोई राजी हो जाए तो क्या बात होगा दूसरा आदमी करे उसमें हम सुख दुख क्यों हो है? हम किसी का बुरा व्यवहार करे तो विचार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए उसमें विचार करे हम कुछ करते ही नहीं वो राजी नाराजी होते रहे तो क्या हाल हुआ हमारे क्या हाल हुआ बताओ बहुत ही मौजूद बात है बड़े भारी आदमी की बात है अगर कोई चिंता नहीं कोई विचार नहीं अपनी कोई इच्छा नहीं अपनी इच्छा को छोड़ दो ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये दो अगर छोड़ दो आप तो निहाल जाओगे ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए ये ही खास बीमारी है अगर मुक्ति बाधक है तो यही बाधक है अगर इच्छा मिटा दी और सत्संग नहीं किया तो कल्याण हो जाएगा क्या सत्संग बिना चिंता मिटेगा नहीं मिटा नहीं हो जाएगा सत्संग के बिना मिटा सकोगे नहीं अगर मिटा दो तो कल्याण हो जाएगा जरूर सत्संग बिना हो जाएगा सत्संग है ये दोनों में सम होना है ये सत है सत उसे सत का संग है सत्संग मिले बात करने का नाम तो है। कुछ मिठाई जरूरत नहीं, मिटाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप दुख पा रहे हो इस वास्ते दिन को मिटाने की जरूरत नहीं। आप दुख पा रहे हो इस वास्ते आपको दुख से छुड़ाने वास्ते मिटाने की बात कहते हैं। मिला मिटाए आप दुखी नहीं हो कोई जरूरत नहीं। अरे बेटा मरने से दुख नहीं तो रुझे बेटा मरे हर्ज क्या होगा। अरे मरता है बेटा ही मरता, कुत्ता मरे तो गधा मरे, है तो बेटा किसी का ही, किसी बेटा नहीं है क्या। तो रोजाना बेटा ही मरता है रोजाना, हर हमेशा कोई मरता है बेटा मरता है, हमारा दुख होता है, हमारा बेटा दुख हो जाएगा। तो दुख तो हमारा पकड़ने से है, हम नहीं पकड़ क्या दुख होगा। आप सत्संग करो मत करो, पुस्तक पढ़ो मत पढ़ो, ध्यान करो मत करो, आप हर दिन मस्त रहो। दुख में भी बहुत आनंद खिले, सुख में भी आनंद खिले, बहुत योगी बहुत योगी आनंद हो गया हमारे। बुखार चढ़ गया तो आरंभ है, निरादर कर दिया तो आरंभ है, निंदा कर दी तो आरंभ है, अपने मौज हो रही है, मुक्त हो जाओगे। करके देख लो, मेरी बात में विश्वास न हो आप करके देखो। इन्हें नुकसान तो आपका है नहीं, ये बताओगे ऐसा करने से कोई नुकसान हो जाएगा, होगा तो लाभ ही होगा, तो लाभ आपका नुकसान हमारा, कर लो सौदा। इसमें नुकसान हुआ हमारा, लाभ आपका, बोलो। शेर जी ने दुकान पर एक पर्चा लिख दिया कि मैं पूछूंगा हमारे को हिसाब का उत्तर दे दे, हिसाब पूछूंगा और वो पूछे जिसको मैं दूंगा। तो मैंने कहा कि मेरा पूछा हुआ अगर वो बता देगा तो एक रुपया दूंगा, एक रुपया मैंने कीमती है आज की तरह नहीं है, और मेरे को पूछे नहीं आएगा तो रुपया दूंगा। लेंगे नहीं इसमें दोनों में, मेरे को पूछे मैं जवाब नहीं दे सकूंगा तो एक रुपया दूंगा, वाह बहुत ठीक है तुमने, और मैं पूछूं वो बता देगा तो एक रुपया दूंगा। देखिए बोल, मैंने पूछा रुपया देना पड़ा है कि मेरा क्या बता दिया इसमें दिया, एक रुपया दिया, पर उसने पूछा और मैं नहीं बता सका इसमें नहीं दिया। ऐसा पूछा कि भाई दोनों को रुपया देंगे, मेरे को जवाब नहीं आएगा तो रुपया दूंगा, और मैं पूछूं जवाब दे देगा तो रुपया दूंगा। रुपया लूंगा नहीं कुछ नहीं, तो उसका धर्म पड़ा कि मैंने पूछा और उसने बात बता दी तो रुपया दिया, पर मेरे को पूछा और मेरे को नहीं आया ऐसा कभी नहीं जाएगा, कोई दिन काम नहीं हो रहा। कैसी मौजूद बात है, आप हरेक सोचो कि हमारे कहीं नहीं जाने दे गए कोई तो हमारे क्या हर्ज हो जाएगा। सत्संग में नहीं जाने देते साहब, अब ज्यादा से ज्यादा सब रहेगा सत्संग, उसमें नहीं जान दे तो समझे आज मर जाए राम जी की, ज्यादा दिन रोक सक सकेंगे नहीं, ताकत नहीं हरेक नहीं। आप मस्त हो जाओ, राजी हो जाओ, बहुत ठीक है, हमारे कहीं जा नहीं, हम भजन करेंगे बस, हमारे कहीं जा नहीं है, मेरे पल्ले पड़ गया कल्याण, कल्याण पत्र उसका मेरे लिए गया संपादन तुम करो, मेरे ऊपर कह दिया ये सॉन्ग कल्याण आपको दिया, अच्छा हमने दिया, कोई लिखा पड़ी कुछ नहीं, तुम कल्याण संपादन करने लगे। तो विरोध हुआ, विरोध इतना बड़ा विरोध हुआ जैसे बड़े भारी विरोध, हमने कहा ठीक है हो जाओ विरोध, हमने किसी का नुकसान नहीं किया, अब कोई दुख नहीं हम क्या करें। राम प्रसाद जी का फोन आया कि ऐसे करने से सत्संग नहीं होगा, और सत्संग प्रसंग क्या होगा हमारे, आप सोच जा रहे हमारा आप तो मिट्टी से बैठेंगे, हम कल्याण काम करेंगे, हम जो सुनाते हैं उनसे 15-20-100-200-1000-10000 लाख आदमी सुनते हैं, और ये 2-3 लाख आदमी अगर पद लेख पहुंचेगा हमारे क्या आज हुआ, बोलो तुम ठीक है ना, बीमार हो गया बीमार मेरी बात सुनकर गए। महाराज जी का कल्याण में विकृति छप गई, महाराज अयोग्य है ये है वो है, महाराज जी को इतनी मस्ती थी मैं देख रहा था, इतनी मस्ती महाराज का कोई असर ही नहीं, कल्याण मासिक पत्र में छाप दिया कि स्वामी जी व्याख्यान दे सकते हैं, लिखना इनको आता नहीं है, बिल्कुल अयोग्य है, बिल्कुल कोई काम का नहीं है, ये सड़ा सकेंगे नहीं, लोगों में दे दे सोने छाप दे दिया। इतना मस्ती में संध्या करते थे भजन, ये बीमार हो गया, ये इसी चिंता हो गई। हसोर में बुखार हो 104 डिग्री, उसमें महाराज जी कविता कविता श्लोक बना दिए, कविता बोल, मैं वहीं था। महाराज जी सत्संग से वंचित रह ही नहीं सकता। शेर जी बोले मेरी बात आकाश में रहेगी, जब अधिकारी होगा तभी ले ले, तो मकान में नहीं है क्या? सब जगह आप बोलते हो, सब जगह है वो सत्संग, जी जरूर जरूर मिल जाएगी, तो क्या हम लोगों को आप पात्र समझते हो? इतनी गहरी बातें हम समझते हैं, ऐसा आपको है विश्वास? फिर इतनी गहरी बात क्यों कहते हो? कहते मैं समझता हूँ, मेरी बातें आकाश में रहेगी, जब कोई अधिकारी होगा उसको मिल जाएगी, कोई अधिकारी होगा उसको मिल जाएगी। बटवी जी मैंने पूछा था, मैंने उत्तर दिया था, आप हमारे को अधिकार समझते हो, इतना इतनी गहरी गहरी बातें करते हो, मेरी बातें कह रहे तो मैं जो चाहता जही कर जही पर सत्य संदेह हूँ, सो तही मिलतन कसु संदेह हूँ। भाई से कहना ऊपर भगवान का नाम लिखा करो, कोई पत्र लिखो ऊपर भगवान का नाम लिखा करो, भगवान इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें ऊपर जगह ही पड़ी खाली, भगवान का नाम लिखो, पहले भगवान को याद करो, किसी काम जाहि बिदरा कह राम ताहि बिदरा, ये कब करोगे? भगवान की हाँ में हाँ मिलाना नाम है शरणागति। असली शरणागति क्या कि भगवान कह क्यों घायो मजीब मजीब। देखो सिद्धांत में बात है कि सत्य की विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती, सत्य की विजय होती है। हमारा विचार सत्य है और सत्य की तरफ हम है, फिर हमें जगह नहीं चाहिए, अंत में सत्य की विजय होगी। गोरखपुर में मजदूरों ने सब मिलकर के हड़ताल करी, तो कह दिया कि हम कल से हमार नहीं आएंगे, परसों से हम हड़ताल करेंगे। तो बजरंगलाल जी गए लखनऊ, लखनऊ ऊपर है ऊपर ऊपर, वहां जाकर हुक्म लिया है कि मैं अनिश्चित काल के लिए प्रेस बंद करते हैं, वे आए बंद कर प्रेस बंद है, हड़ताल लगा दिए, वे तो करते हड़ताल हम करेंगे, हमने कर दिया पहले, मैं वहीं था, ताला बंद कर दिया। उन्होंने जुलूस बनाया, जगह जगह सभा करी, बड़ी दंगा करी, वे आगे के देश का नाश होगा, देश के पिट्ठों का नाश होगा, देश के कुत्तों का नाश हो, उसका नाश हो, खूब नारा लगा हुए, खूब सभा करी विरोध में, कि कृष्ण नया किया है, दूध का व्यापार किया, पानी पिला दिया लोगों को, जो सारा मर गया, कहीं बीमार हो गए, ऐसा झूठ खबर करते हैं, ये बेईमानी करते हैं, ऐसा कपड़े में बेईमानी करते हैं, ऐसा दूध में बेईमानी करते हैं, ऐसी निंदा करे बड़े जोर जोर से, जब शेर जी हमने तो आकर जोर से करे और सभा करे सभी, देश वाले काम ठीक नहीं करते। तो शेर जी ने कहा मीटिंग करो, ट्रस्टियों को बुलाओ, अब क्या करना चाहिए हमारे को, ट्रस्टियों को बुलाए तो कानूरिया, क्या नाम बोला ज्वाला प्रसाद कानूरिया, ये मंत्री थे, अध्यक्ष थे शेठ जी, ज्वाला प्रसाद कानूरिया वो मंत्री थे सभागृह, तो उस शेर जी का हमेशा कभी कुछ देखो कटड़िया जी कितनी बात है, ऐसे झूठ बात करते हैं, ऐसा करते हैं, हमें झूठा भी पड़ कर निंदा करते हैं। बे महाराज बोलिया ऐसी बढ़िया बात बोलिया, शेर जी यूं गए देखो देखो कटड़े देखो जरा प्रसाद देखो ऐसा करो है यूं गए यूं गए। वे बोले तो अपने साथ बैर रखने वाला अगर झूठ का आश्रय ले लिया अब डरना नहीं चाहिए, सच्चा आदमी ठेस पहुंचा सकता है, झूठा कैसे पहुंचा, असत्य के पक्ष में उसे क्या करे, जब उसने झूठ का आश्रय ले लिया तो पैर कर दिया, उसने खुद ने काट दिया अपना। ऐसे डरना नहीं चाहिए, ऐसे मेरे को आनंद है बैठे बताए शेर जी दुखा देखो देखो ऐसी झूठ झूठी निंदा कर बैठूंगी। शत्रु द्वारा बता है सच्चा आदमी हो कोई शत्रु तारक है तो ठेस पहुंचा सकता है, झूठे क्या पहुंचा है, आप खुद भी झूठा कमजोर खुद हो गया। ऐसे सच्चे रहते नाम लगे हैं और झूठे रहते वाले हमारे ठेस पहुंचा सकते हैं, हम सत्य मार्ग पर है। वे कितने ही बढ़िया हो कितने ही ऊंचा हो क्या हो। उन्होंने फिर सेवा करी और कहा नेताओं ने कहा हम तो मजदूरों के हित के लिए काम किया। शेर जी जोर से बोला आपने मजदूरों का बहुत अहित किया, बड़ा नुकसान किया, हमारे मजदूरों के भाई भाई का संबंध था उसमें आपने बैर डाल दिया, बड़ा भारी नुकसान किया आपने। सब लोग मजदूरों से वही था आपने बहुत नुकसान किया, हम यहाँ प्रेस रखेंगे नहीं, हम प्रेस वॉल करेंगे तीर्थ हम जाएंगे वहां करेंगे। अरे भाई दुख तो तब हम पैदा होती है प्रेस से, पैदा में है नहीं खर्चा होता है तो हम और भी खर्चा करेंगे क्या बात है। फिर वो बाबा आए उन्होंने आकर कहा जब कर दो प्रेस के भी मूलभूत जिले का नुकसान होगा, जब कोई काल पड़ता है लाखों करोड़ों रुपयों का अनाज देते हैं सबकी सहायता करते हैं प्रेस की और जगह जाएगा तो अहित हो जाएगा तो इसलिए हम क्या करें। सब ठंडा हो गया और देश में चला कोई गलती नहीं से गलती से पैदा होती है हट जाए तो आदमी को नुकसान होता है, हमें क्या नुकसान होगा, हम धर्म की बात करते हैं तुम्हारे लिए जिस नहीं सही सब ठीक हो गया। इस वास्ते सत्य के पक्ष में रहो असत्य का पक्ष में रहो, फिर कोई प्रभाव डरने की जरूरत नहीं है। असत्य के पक्ष वाले टिक नहीं सकेंगे, पक्की बात है, कर देख लेना देख लेना कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे बताओ, मेरे मकान में बंद कर रहे हैं तो और क्या करेंगे, क्या फांस लगाएंगे, तलवार चलाएंगे, टुकड़ा करेंगे, कर दे तो कर दो वो भी कर दो मर दो उन कर दे क्या नरकों में चले जाएंगे, क्या हमारी दुर्गति हो जाएगी, जो हम असत्य के पक्ष रहेंगे ही नहीं क्या है, क्या रहेगा। हम अपने बात पर ठीक है, हमने अच्छा विचार किया है, सुंदर विचार है, बढ़िया विचार है, त्याग का विचार है, हमें ऐसा है तो हमने किसी नुकसान किया नहीं, नुकसान करना नहीं, नुकसान कभी करेंगे नहीं, करना चाहते ही नहीं तो हमारा क्या नुकसान होगा। दूसरा किसी निंदा करो चाहे अपमान करो तिरस्कार करो कर हमारे तक पहुंचता ही नहीं अपमान निंदा हमारे तक नहीं पहुंचती, वो बार बार जाती है। हम नाराज होते ले लिया, एक आदमी बाप बेटा जा रहे थे कि पिताजी देखो ये देखो आपकी निंदा करते हैं, आपको आपको अपजस करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, चल साल कि आपको बड़ा बुरा कहते हैं ये, अरे ऐसा इनने वाली नहीं है, बाजार में अपनी चीज बेचते सभी अपन लेना नहीं है, तो क्या करे कहते निंदा करता करता तो अपन लड़ा नहीं, कहते मेरी निंदा कर दी तो ले लिया अपन ले नहीं, अपन लेवल ही नहीं इसकी क्या कर लेगा, गाड़ी दे दी तो दे दी, मैंने ले ली जब गुस्सा हम लेते ही नहीं दे दो, हमारे लेवल है ही नहीं, हमारे गाड़ी की लेवाली नहीं है, निंदा की लेवाली है ही नहीं, हम क्या करें उसमें नहीं करते तो हम लेते ही नहीं, हम तो अपने बदल करते हैं भगवान में लगे लगे रहते हैं। ऐसी घटनाएं मैंने देखी है, वाह इस विधि में रहती है नहीं भाई, सांस ले वाला ने बहुत दुख दिया बहुत बहुत, अब वो सांस ले वाला सब चाहते हैं हमारे चलो बैठे बैठे स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, अयोध्या में बैठे साधु लोग आदरणीय ऋषि देवते हैं, विधवा लड़की है साधु लोग आदर की दृष्टि में संत है, हमारी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। खड़ा हो गया, खड़ा हो गया बाढ़ है करके इनको पार है, मैं मेरे विचार करूँ करता ही साथी, मैंने याद भी करूँ तो मैं करूँ। हाँ आप भी अच्छा। जी आपने तो जी बताऊँ मैं कहो कि मैं एकांत में पार में रहना चाहता हूँ। शेर जी उत्तर दियो हो स्वामी जी महाराज, अरे ध्यान लगा हुआ एक आदमी एक बार आगे लाग जाए, अरे आगे लाग जाए अच्छा, आगे में तो है बहुत ही नुकसान है, वो ऐसे आदमी नुकसान ये बताओ न्याव के है वो आपने आज बुझन से पहले आज बुझन से क्या करोगे आग बुझानी लोगों की तो ध्यान लगाना चाहिए आग बुझानी ध्यान तो पसंद लगा हुआ जल जाएगी खतरा तो मिलेगी कौन चीज और मशहूर हो जाएगी। ऐसे हमारे जो सलाह है कहीं सलाह का तो बदल कर रहे हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जारी विधरा खराब रहिए, अपना कर्तव्य पालन करो, अपने कर्तव्य में कभी ढिलाई मत करो, कभी कर्तव्य च्युत न हो, अकर्तव्य न करे, कोई पाप का काम अन्याय का काम न करे। तो हमारे जो अन्याय हम नहीं करते हैं इसमें बड़ी शक्ति है, बड़ी शांति है। तो हम किसी का बिगाड़ करते नहीं, किसी का बिगाड़ चाहते नहीं, हमारे नियत कभी खराब है नहीं, फिर हमारा क्या धर्म क्या चिंता बताओ। हम गलती करते हैं तो हमारे कसूर है। नारायण नारायण नारायण सुनाओ महाराज।